إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سونو درس توحيد تنكاي عمل سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سوبغو جوت ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mo melni ñi ngi andon ak borom téré bi muy leral ni fa dunya daru amal wa amma al akhirah fa hiya daru jaza. Fam doon wone ni aduna gi mom keuruk jëf la, manam keuruk liggéey la, bërepp la bo xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala daf ñu fay indi pour ñu liggéey, pour ñu jëf. Mu ne mu am geneen kër nak gu ñu tuddé darul akhirah, muy keuruk al-akhirah. Kër gogu ci lañu jëm, te fofé nak jëf amatu fa, waaye keuruk fay la. Mune te fay ga imma aljana lay nek wala safar. Mune kon sunu borom kat lam yatrukna hamalan, sunu borom kon bayyi wuñu ci nen, kon bindu ñu rek defal ñu ay xewal, mbolem luñu yitte wo ci sunu dunduk aduna mu defal ñuko ngir kep ñuy jëfëndiko xewal yoyu ci li ñu neex ñun kep dedet. Waye amna lutax suru borom binduju xel ci bopam sax nangul lolu. Aduna bi organisation bu parfaite bi mu teggu guddii ak beccëk, bes semaine at dundu ñi di faatu ñi di juddu gañjax gi ñu wër milieu bi ñi dundé geej gi jéri gi li fi nekk ci ay njanaaw ak ay mala yoyé yépp lu ci doomu adama aajo sunu borom yombalal koko mu fexé ba jëfëndiko koko ngir képp mbir mi yamaat fofu dedet. Waaw, lu reuy li wër ñu ñun ñu nekk ci biir di jëfëndiku li nekk ci biir, amna lu nekk ci ginnaw loolu, nekku fi par hasard ni kep dedet, amna lu nekk ci ginnaw loolé. Kon gis nga xel ci bopam la muy tektale moy amna luñu fi indi, amna luñ fi dox ci fi ci kaw suuf, lo xamni lañuy xaar ëlëk daf ciy dépendre, kon bu ko saggane. Mu ne kon laysa kama yadunnu al malahida waddahriyun, nekkut nam ko fooge ñi nga xamanteni ni ay mulhid lañ nga xam ni dañoo jeng wulis diine islam wàcc yoon wi, ak ña nga xamanteni ni ay materialist lañ bangook nga xam ni ñoom dañ naan la ilaha wal hayatu madda, yalla amul yalla existé wul, dundu bi matière la, gis nga ko mangok. Ñoñe lañuy tuddé ad-dahriyun nga xamni ñom gëmuñu existence amuk borom bi tabaaraku wa ta'ala. Mune sunu borom neena wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wanahya wama yuhlikuna illa ad-dahr. Sunu borom ne وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون مني غاني نين سونو دوندوك ادونا جي دوندو لا غو خامتيني ني مبير ييب في لا يم كيب داني دوندو دادي دي مو جيخ لي نيو فات نك موي جامونو موي ادار ñom dañu japp ni jamono moy ciosanu lepp matière la bo xamni lepp ci la joge te mom du jeex gis nga ko kon dundu dal fi la yam kep muy ci aduna gi ba ci li nga xamanteni ni moy réincarnation danaka lu dérivé la ci bobé gëm gëm ndax réincarnation moy lan moy ñi déewon ñëwaat kon dundu gi fi du jeex day nekk ben lan ben répétition ben répétition magok ki don dund fi ci kaw souf ñu ne daan def yu bax aha fatuna ruham day ñewat fi ne kat ci aspect bu bax ki daan def lu ñaaw nak fatuna aha ruham day ñewat fi ne kat ci aspect bu ñaaw gis nga pass pass yu yaq yoy yeb ño bokku ben nday kon ñom ñu ne li len di alak li len di fat li len fi jele moy ad-dahr mo len di ray sunu borom ne malahum bi dhalika min ilm lol de amuñu ci xam xam nañ ko prouver amuñu ci xam xam de amuñu nuñ ko meuna prouver mune li fi am kay moy inhum illa yadhunnun dañuy njort rek dañu top njort nito wuñ ci xam xam nito wuñ ci wahyi ci revelation nito wuñ tam ci xel mu sel ñom dal dañuy ñort rek mune hadihi maqalatul malahida alladina la yu'minuna bil ba'th wan nushur mune lolé moy waxu ñi nga xamni dañu wacc yoonu siratal mustaqim dañ ko jeng mulhid moy ko xamanteni dafa jeng al ilhad huwa al mail moy akuk jeng waccu yoon yoonu ñub mune ñoñe nak gëmuñu dekki ga ak dajale gi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala dina ko dekkal jami dajale len ñom gëmuñu lolu mune waqad ankara Allahu alayhim fa qaal afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun mune motax sunu borom tabaarak wa ta'ala mu daadi len di inkar magok jajj len dello sen wax jojje sunu borom ne mo ndax dañuy jappé way gëm yi di ay julit yi womatul sen borom ñu jappelem comme ñinga xamni ay ko katchor lañ sunu borom ne malakum kayfa tahkumun yeenit naka ngeen di atté ndax da ngeen bëgg ñi wedd yalla ak ñi gëm yalla yam ndax lolu mën na nek mën ta nek mune wa qala ta'ala am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون سونو بورام ني موداخ دا فا ياكار ньо ني nga xamanteni ni dañuy fagu ñaawteef di def lu bon di def lu ñaaw nek ci la len neex top seen banexi bakkan top yoni iblis ndax ñoom dañu yaakar ni dañ len di def jappelen comme ña nga xamanteni ñoom dañoo gëm tay jëf jëf ci sel xex ak seen bakkan note ko seenuk dundu fi ñu yamale len seenuk de tamit ñu yamale len alakhira ñu yamale len dedet sunu borom ne sa ama yahkumun ñaawna ni ngeen di atté ki gëm yalla ak ki gëmud yalla tollo wuñu munu ñoo yam bu len ay loi yu doomu adama tek nak tollole taxut ñu tollo dedet ke sango baset ak ki yaramum tilim ndax yam nañ yamuñu bangok ki yalla nit xolam leral xolam defar paspasam ak ki paspasam tilim ndax ño yam yamuñu donc ak lu doomu adama wax wax wax wax ki gem yalla ak ki gemut yalla mënu ño yam mune wa qala ta'ala أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار مو ناخ دا نين بڬ ñu yamalé jappé ñi nga xam ni ñooy ña gëm tey jëf-jëf yu sell jëf yu baax di defal ci kaw suuf di baaxal ci kaw suuf ñu jàppe leen yamal leen ak ña nga xamante ni nii mufsidina fil ard dañuy yàq ci kaw suuf ñiy rey nit ndax mën nañoo yam ak ñi rayu nit ñiy njaaloo ak ñi njaalowul ndax mën nañoo yam ñiy sàcc ak ñi sàccul ndax mën nañoo yam ñiy wax dëgg ak ñi waxul dëgg ndax mën nañoo yam ñiy dimbali jaamu yàlla yi di leen jàppale di leen taxaw ndax ñooñu mën nañoo yam ñi ak mën nañoo yam ak ñi agressé di faat bakkan di yàq ci kaw suuf mën nañoo yam sunu borom ne ndax da ngeen a bëgg wala boog ndax da ngeen di def ndax da ngeen di yamale ñi ragal yàlla ak ñi nga xam ne ay kàccoor lañ mu ne fa haada la yumkin wala yakunu abada mu ne loolu mënta nekk te du nekk ba mukk guddi ak bëccëg safara ak ndox jël ñaar yoo xam ne ay contraire leen nga bëgg leen a yamale mënta nekk ki baax ak ki bon deesu leen yamale kon bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu aafiya sàmmñu sàmm leen sàmm njaboot gi yëpp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.